O yüzden de bu şekilde demiştir. Yalnızca kıraması, okuması gerekir. Ama kasetle dinlemesi kafi olmaz. Yeterli değildir demiştir. Şeyh Fevzan. Yani kasetle dinlemesi yeterli olmaz demiştir. Çünkü kıraat nedir? İbadettir arkadaşlar. Onu okumak ibadettir. Ve kaset o ibadetin yerine geçmiyor demiştir.